دنیا کې خپل زندگی صحیح ته رسېږي نا غي ته پکې بصارت او زیر او د خوشاله پیغام تفصیل تاسو بیان کړو د جهنم حالات بیان شو یا پسې د جنت او جنت کې چې کوم نعمتونه دي دا غي بیان هم وکړو نو په دې سورہ واقعہ کې اوس بیانې چې اهل د دې سوق سے د درې جماعتونو ان شاء الله تفصیلا بیان راځي یو خدا سي جماعت ته چې غیبا بغیر د حساب کتاب نه جنت ته ځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نبا او یا زر کسان بغیر د حساب نه جنت ته ځي او بیا هر یو سره با او یا زر کسان یې خپل اندازو لګوي یا بهر ظروف سے او یا زر کسان نور هم جنت تزی سو 49 لاکھ کسان تقریبا دا صادقین دی دے بیان هم سورہ واقعہ کی کیجی او بیا دویم فریق اصحاب الیمین دی اصحاب الیمین تعین برست بیان شی یا دین حق کسان مراد دی چکم دا عرش نقی طرف تزی معلومه دا چې د عرش ناخې طرف ته جنتونه دي او عرش ناګ طرف ته لار د دوزخونه ده چې دا کوم کسان د عرش ناخې طرف ته دي زم هغه دي دا د عامو مؤمنانو مسله ده او یا دا هغه کسان دي چې کله ارواح الله تعالی د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نه پیدا کړل په کوم ترتیب دي دنیا ته راځي نو سیته نه داسې ښې طرف ته کینول اور سگس طرف تو دا چخی طرف تا کمونو دا خیستو نورانی چهری دی دیتا با آدم علیہ السلام دا سو قتل نو پخندا بشو خوشحال با اخفل اولاد دی او چه دا گم گس طرف تا دی دا تورو بچکلو چه دیتا بیو قتل نو خفا بشو جراب والا ورغلا اللہ تعالی دی دا کسان ما جنت لا پیدا کری دی ولاو بالی سفر راس آتمنا دا دی طرف تا چه کمخی طرف تا او دام دوزخ له پیدا کړی نو غرض دا دی چې دا اصحاب الیمین نه یا مراد هغه کسان دي چې په عالم ارواح کې کم د حضرت آدم علیه السلام نه ښی طرف ته دا ته نه مراد دي او یاد دې نه مراد هغه کسان چې هغه ته الله تعالی عمل نامه په خیل افغانی ورکی عام مؤمنانو مسله ده نو دا د زین جماعت بیان دي کیږي صرف مناسبت نه تاسو بیانو چې سوره رحمان کې خدا آخرت د خوشحالو د عذابونو بیانو او په دې صورت کې درې فریق بیانې یو دغه صادقین دي چې تاسو نه بغیر د حساب نه جنت ته ځي او دوم اصحاب الیمین دي دا غي تحقیق مې درته وکړو چې د دې نه څوک مراد دي یا چې څوک د عرش نه ښي طرف ته دي یا په عالم میثاق کې چې د آدم علیه السلام نه کوم ښي طرف ته او یا مراد ترې هغه کسان دي چې هغې ته عملنامې په خلاص الله تعالی ورکړي دي دا غي بیان کوي دا څوک دي او دا غیر پارا چا اللہ تعالیٰ کم انتظامات کری دی جدی جماعت بیان کری اور جنت کی شکم نعمتوں نے دیا غیا دی اور درین جماعت کے پدی صورت کے بیانی دی اغا اصحاب الشمال دی یعنی لکین طرف خاندان یا کتنا مراد دا دی چید عرش نگس طرف تا دی یا دا مراد دی چید آدم علیہ السلام نگس طرف تا دی اور یا دا مراد دی چید دیتا آمن ناما پا گسلا سرکولی شی دا بخبخت کسان دی دا غی بیان اللہ تعالیٰ کری چی دی بدبختین خبری چی دا سمرا بدبخت دی دا غی تفصیل بیا بیانی دی لدوم را خبرتا سماؤتا چی فسور رحمان کی یا کو اللہ تعالیٰ بشارتونا زیری ورکو دا خوشحالی پیغام جنتیان اللہ اور یا داو چی دا کم منکرین دی مخالفین دی نا اغی تے اغی لے یر ورکلا اور پدی صورت کی اغتتان و قول چی دا کم کسان دی چی اغتا بشارت مستحق کی اور کم کسان دی چاگا دیرول و مستحق دی ندی دیدرول والو جماعتنو بیان پدی کیو شدی اور دین مناسبت دادی چو گورا سورہ رحمان کے دو قسما جنتنو بیانو کنا تا سمیو جا دادی جنتنا چپائے کہ ہر سر اسرو ضروری اور دیتا اللہ تعالی دیر لے مقام اور دو جنتنو سر سمیو حدیث کرا دی چو گورا ہر سر اسرو ضروری جنت العدن او جنت الفردوس دیتا پا کم کسان دی تاستا معلوم آنی چه خاصان از صادقون از صادقون دی با دیتا دی او دازین کی جنت النعیم و جنت المعواوا تتاستا یاد دی دیتا با عام مسلمانان چه اصحاب دیمین دی دابر دی نتدی صورت کی دہاغا جنتنو چکم اہل دی نداغی بیان اللہ تعالیٰ پا دیتی تیتا او کن مناسبت داری کی دی سورہ رحمان پا ابتدا کی عظیم الشان نعمت اللہ تعالیٰ تعلیم دا قرآن بیان کرے و دیپا حوالتا سرما خبر کرے و الرحمن علم القرآن لے نعم اللہ تعالیٰ دامن تا بیان کرے کہ دامن در کرے دی او دی سورہ واقع پا آخر کی عظمت دا قرآن بیانی کی نو دی آخر او دی سورہ رحمان اول دا دوار یو بل سرا برابر او دی سورہ واقع فضیلتنا خطاس تا معلوم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے کم یا سڑے چی سورہ دا سورہ واقعہ ما خام وی ما ستن وی بشتی وی یعنی نا اللہ تبارک و تعالیٰ با ددنا مکمل فقر تنگی تکلیفن لگی دا سورہ واقعہ چی کلا ما ستن دستیشی نا اللہ تبارک و تعالیٰ با ددنا انسان نا تنگی دیوی مصیبتنا تکلیفنا خاص کر دا رزق پا حوالے چی کم خبر دا دابتنا اللہ لری من قرا سورة الواقعة کل لیل لن تصبح فاتحہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کمی اصاری کہ ہر اشپا سورہ واقعہ ہوئی چرتبا پا دبان فاتح رانیشی چرتبا دبان تکلیف رانیشی تنجیبت رانیشی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجن اعتاسو چدائی و قاضی دید امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یو غریب صحابی دیو پا اللہ تعالیٰ دیر لوی علم دل ورکڑو دے قاضیو پی سلیب دکولی نو چکڑا حالت دا نزعی شروع شو یعنی مرد تانی زی مسل رالا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وقتی خلیفہ دے آقا دو پختن لراغے بیمار پرسے لراغے تیمار دارے لراغے تلات شما دے اصحابی حالات معلوم کم نو چکڑا لراغے نو حضرت عبداللہ بن مسعود سے تا اگر دا خبر کئی کرے چھو سڑے لڑشی بیمار بیمار پرسی کئی نو انگا بنگا ویل نگی پکار خوا دا اغزان سرا مناسب کو میں خبری وی دیکم آدم سر افتروان وی دلا تسلی ورکول پکار وی اور دارنگی نو اغت نو تاپوس کئی ما تشتکی دسی شکایت تکے تا تا دی موقع تی کم شکایت تے تو کم سیز نو صدا سے شکایت کئے سو تکلیف تے ناغور دوائی چی زنو بی دخل گناہن نیریگم ایو لے سفر دے گی او چا سر با ملاویگم او دہاغ سفر دے پارا ما زان لسلوی تو خجم کرے ندا دخل گناہ نیریگم سوچ چا سوکے دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی چی نبی علیہ السلام با ہر وقت دے زان سر گرزولو او دا خاص قادم دے نبی علیہ السلام دے نبی علیہ السلام خدمت نیجی ناغت وی ما تشتکی سی شکایت تیستا نگو ورد وی زنو بی یاری گم دخل گناہونا نا لے سفر دے اللہ سر مقام اخیزم را سر فکر دے چی ما خو گناہونا دیر زیاد کری دی اللہ تعالیٰ با ما سر فکر دائی ورد وی نا حضرت عبداللہ نے حضرت عثمان سے ورد وی ما تشتہی ست دی اشتہا کیجی سپسن شیوی سخوخ شیوی موقع دا سدا ناغو ورد وی رحمت و ردی بس امید دی چا اللہ تعالیٰ ما سر رخل احمد ما ملو کی او زما دا یقین دی او زما دا امید دی چا اللہ تعالیٰ با ما سر احسان ہے منگ دا کسو کن چا ما تشتہی سا لکسا تا دی اشتہا کی گی نمونگ با کلا سرے کرے یادو و کلا بس یادو و کلا منگ کلی وی خلی کی منگ وائی کلی ڈوڑائی راتے یادی علکہ آغس تا پوس کئی سا جواب اور کا نمونگ خو پدی قاد دیر مہینی نمونگ بارتوائی سو کوئی چا نسوارو ڈکای راڑا سو کوئی دسی راڑا بلاگانو را دے راڑا دے سگرٹو سو کوئی چامون را اگر تای ما تشتے ہی علاقہ اجتحادی صدانا دا سمر جواب ارکا چا رحمت و ربی دکا یو مسئلہ دا سیوا چا اللہ تعالی ما پر احسانات ندیا حضرت عثمان سے بورتوی خسو اجتاس ہو گئے تدید در لراولم ڈاکٹر در لراولم حکیم در لراولم چی پدی موقع بانی دا تکلیف ستان لریشی داو سے کم مصیبت سے نا غور پای ات طبیب و امر زنی طبیب خو ناجوڑا کرے دا ناجوڑ سیا پا ما چارا اسے نا سوچ تاسو کے سمر بہترین جواب دے گی چی آقا ذات خود ناجوڑا کرے دا ناجوڑ سیا خرابانی مغر اسے نا سوک راولے نا دا الله په مقابله کې جماعت صحت راکې نه دا د الله د طرف نه ده د په داسې موقع باندې حضرت عثمان سے برتوائی چې ته په نهایت فقیر محتاج او دا سره لونه دي دا هغه لونه دی ښه نارینه اولاد دي نو زما د بیت المال نه تاله څه شعر عالم کې تاله درک بیت المال وی دی لپاره چې کوم کسات حاجت مند وی دا غي حاجات دا غي نه پوره شي او ترتیب دی خپل نه حضرت عبد الله بن مسعود ورته وایي چې لا حاجت دی چې ها زما ضرورت نشته سوچ دا سو که زما ضرورت نشته که ما ته په داسې موقع سو کوئی زما د درې پاند راړې شي سو در سره ونی دم حضرت عبد الله بن مسعود سے ورته وایي چې لا حاجت دی چې ها قطعا زما ضرورت نشته خلیفہ مال سره نړۍ نا غور نا جواب کئی جا آتی ہے دولی سے بیان دا ما سمان جنتائی دی کم از کم دے دا پارا رانا نا عبداللہ امی مسعود ورطوائی چے اے حضرت عثمان تو یہ رہی جی پا دے باندے چے زمانونا بگنی دا لگ نمڑیشی چرت دا سندہ ما خپل لونو تا سورہ واقعہ کولی دا او دا نبی علیہ السلام پاک ارشاد نو ورطو بیان کرے دے چے کم یا سلے دا سورہ واقعہ ما سن روزانہ وئی نو چرت پا بدبانے فقر رانی شی و تنگی برانی شی نو تا سر زما دلونو فکر ری زما دلونو فکر مکوا ما غیتا نسخے نبویو خولی دا چی پیغمبر علیہ السلام دے دی کم علاج خولی دے آنور تا خولی دے زما دلونو لام سشے مارا نو دام خبر دا کولا چی دا سورہ واقعا دا سمرم یو سڑے ما ستن للی ما ستن مانز نرستو یاد ساتے دنیوی تنگی با بدبانے نرازی ثواب دے ثواب کیجی او اللہ تعالیٰ بدا پریشان ہے پتا بانے نراولی او حالات بدا سنے کی گئے تو خدای قرآن دے ثواب کو خود معلوم خبر آدھا کہ روزانہ تو کوئی داد دی فضیلت ابتداد دی صورت کے بیان دے چاہ دے دے قیامت دے اور قیامت حالات تاستا معلوم دے دا بسنگ رازی دادا سمکھ بسک کیفیت دی دا اسمانوں بسک کیفیت دی سٹور سر بسکی گی او دا غرونہ چپد ازمکہ مانی نیخی شوی دی سر بسکی گی داغی بیان اللہ تعالیٰ کے کوئی او اہم مسئلہ پر کتاب بیان ہی سو چکے ہیں کہ دا قیامت سی کنا دا قیامت کو خام خارازی دا دین انکار نہیں او کوئی سرے دعوی چی زبا دا قیامت واپس کم ہو زبا دعو کم ہو زبا دعو کم اللہ تعالیٰ وی سوک دا واپس کم کی نشتا خوچی ما قیامت رہا اس خبر آگلی قیامت بس چل گئی دیر خلق با بدی کی خکت شی اور دیر خلق با بدی کی چل شی بچابا مرتبی معلومی شلو لے مرتبو والا بھئی دا کسان چی دا دلتا ہے منگا پا سکنو بانی وہو خبری اور پسی کہو او بالکل منگا پا معاشرہ کی دیڑو انسانان نخکاری دا غریبان دا فقراء دا نیک عمل خلق دا قیامت پر از بانی بحال دا دی معلوم شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر دا سے کسان چی غیبا ببر سر او خلن بھئی گردالو خورا مورا پی پرتائی خیچن بھئی خلق بھئی دخپل دروازون و پاسکی دلتا بچکتا کیونکہ زبا زبا دلتا سنشتا بل زبا سو باسا دیدے کسو گورے سو بھئی خپل دروازی تا نفری دی لیکن پنیز دا اللہ دا دی دمر مقام بھئی کچرت دی پا اللہ بانی یو خبر پا بارک قسمو کی نا اللہ دی بشتی نیتے سو چکا دا کسان بھی منتا خدا سے حیثیت خکاری دا کو اللہ پا علم کی دوئی نو مطلب دا دی چې په دغه رض باندې مونږ دا چې کوم داسې ښکاري نو د قیامت په رض باندې الله به الا لیلې مرتبه و دا مساکین صحابه کرامو کافرانو به ور پچموز کولې ټوکې به ورسره کولې چې دا کسان وایي مونږ داسې یو مونږ داسې یو چې د قیامت رض نو ملائکې به ورته وایي چې هغه تاسو چا پورې خندل دا هغه کسان دي نو دوی به دا خړې سترګې نیسلي دي کافرانو اتاسو دی سر خندن آغا دی داغی سمر اکرام دی داغی سمر عزت دی احترام دی نو مطلب داری چی خب زلیل کی اور رسوا دی چی نو دی بیان کئی چی دا قیامت پر دی رو لیلی ستی براو گردی لیلی ستی در پی ادام خواد دا لیلی صدران دی دا لیلی وزیران دی دا لیلی سرداران دی دی دنیا پر حوال لیلی بلاغانی دی جی چا سر دی دنیا ریل پیل دی دیتا گورا دیتا گورا یو تاسی کلی شروع کری زان لے و مسئلے شروع کری دنیا کی باغا منگ تا پیو رنگ کاری لیکن قیامت رس سن قیامت رس صفات آدھا چی دیر بخت دے دا لیلے سکھ برا گزار کی کہ اگئی دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا منشا مطابق زندگی نیتی رکڑی سر دلان دے بیرا غرزی جی دی صدران و تا گورا ور یاد ساته خبر نه چلال صاحب سماویلی دی بیا نه صدر دی نه وزیر اعظم دی نه خان کاکا دی نه سردار دی نه مولا دی او نه امیر او نه دادی سے بطول یو تا دا دل تو اللہ تعالی مون کی دا جماعتونو سے غرض او سے حکمت د پاره جو کړی غرض نه حکمت د تو لکه غرض افال د باری تعالی مولل د اغراض نه دی دا زمون دا خیر زانه مسله ده هغه کو سے حکمتونه دی الله تعالی دا غی بیان قران کې خپل کړی دی چې دې د پاره میرا کار کړی دی حدیث ما کې ته چې او زل لاړ بیا بټول یو تا بیا ومن کې ګره اون شي نه شي نه نو غرض دا نه چې په دې ورځ باندې بدا قیام او ډیر لوی له بناغان سر بلان دی روول دی یا غی خپل د زندگی د الله تبارک وتعالى د منشا مطابق نه تیر کړی نو سر دلان دې سبا ملائکو بنې سوی او بل راستې شو چې د سر وخت او خپل بوله او زو تړي لاسونه خو به له مخ کې سر سره تللی او الټه به جهنم تر اخی کله غي چې درو بو کې بلان بو ور کوي او کله به جهنم ته بوزي تفصیل لا غي بیان شوی خو په داسې ورځ باندې حادثات دغه کسان چې د ډیر تکبر او د غرور د وجنه د هغه سر نخکه تکیده الله تعالی په وړاندې عاجزی نه کولا چرته الله تعالی ته سجده نه کولا نو دای دې خو به ښکنی چې کوم سړی کې بنائی دا غرور دی الله ته هم د عاجزی نه کوي خضوع نه کوي الله ته سجده نه کوي یاد وساته د دې سړی به ګوره بالکل تباهان دی دا تباه دی لیکن ډیر داسې دي لکه تاسو سما وې چکه اعتبار تو ظاہر دنیا غی صرف اسباب دو دنیا بنی ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بانی بمہین ہوئی عاجزی با کئی عبادات با کئی اللہ تعالیٰ تا بسی جی لگئی جاڑی با خدای نبا یرا کئی مدد دا سے کسانو با مرتبی سمر اخبال اتاس تمالے اور دا پا جن بانی ام پتہ لگی یاد ہوتا پا جن بانی ام پتہ لگی چکر دا مرگ حالات شروع شی دا پا دغت ان کے سیبا بیا چې چا ښه مال کړي وي هغې د الله د مخلوق ته ګوري چې دا کوم مخلوق نه دی راشي ښایسته یا دوی پر هغې کومې مهربانۍ کوي تلطف کوي مینه کوي دکه به نه ورته سیبه شی شروع شي او د ده خو د دنیا سره تعلق ونه د الله تبارک و تعالی سره تعلق و روح په منډه باندې راشي هلکه الله باندې مهین وي او چې الله نه دې بوزي نو ته به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي چې تاسو محبوب څنګه بوزي نو ته په ترپسو باندې روان یاد خطیم نرا جتی جتی اختیاری او چکمو کسانو دا دنیا سر اخپل دا زلد گولی دا دنیا دا دی شیانو سر دا بنگلی دی دا جہداد دی دا موٹر دی دا ونا دا باغ دی دا